صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سچی بات سکھاتے سچی بات سکھاتے ہیں سچی بات سکھاتے سچی بات سکھاتے ہیں سیدھی راہ چلاتے ہیں سیدھی راہ چلاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رب ہے موتی یہ قاسم رب ہے موتی یہ قاسم رب ہے موتی یہ قاسم رب ہے موتی رزق اس کا کھلاتے ہیں رزق اس کا کھلاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ وسلم ماں جب اکلوتے کو چھوڑے ماں جب اکلوتے کو چھوڑے ماں جب اکلوتے کو چھوڑے ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کے کے بلاتے ہیں آ کے کے بلاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے ہیں پیتے ہم ہیں پلاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور قید و رضا سے خوش ہو خوش ہے قید و رضا سے خوش ہو خوش رے قید و رضا سے خوش ہو خوش خوش رے مجھے رضا کا

ایک شخص کی نجات ہو جانے کا واقعہ بھی آیا ہے۔ اللہ عز و جل کی رحمت کے واقعات جمع کرنے جائیں تو اتنے ہیں کہ ہم جمع ہی نہ کر سکیں۔ مجد آباد اے آسیو ذات خدا غفار ہے، مجد آباد اے آسیو ذات خدا غفار ہے، تہنیت اے مجرموں شافع شاہ ابرار ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، مولا روم نے حق فرمایا، رحمت حق بہانمی جویت، رحمت حق بہانمی جویت۔ اللہ عزوجل کی رحمت بہا یعنی قیمت طلب نہیں کرتی، بلکہ اللہ عزوجل کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے۔ جب اللہ عزوجل رحمت کرنے پر آتا ہے تو یوں بھی سبب بناتا ہے کہ کسی ایک عمل کو اپنی بارگاہ میں شفع قبولیت عطا فرما دیتا ہے، پھر اسی کے باعث اس پر رحمتوں کی بارش کر دیتا ہے۔ لہذا اب ایک حدیث مبارک پیش کی جاتی ہے جس میں متعدد ایسے لوگوں کا بیان کیا گیا ہے کہ وہ کسی نہ کسی نیکی کے سبب اللہ تعالی کی گرفت سے بچ گئے اور رحمت خداوندی جل جلالہ نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک بار حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم نبی محترم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، آج رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ ایک شخص کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، لیکن اس کا ماں باپ کی اطاعت کرنا سامنے آ گیا اور وہ بچ گیا۔ ایک شخص پر عذاب قبر چھا گیا لیکن اس کے وضو کی نیکی نے اسے بچا لیا۔ ایک شخص کو شیاطین نے گھیر لیا لیکن ذکر اللہ عز و جل کرنے کی نیکی نے اسے بچا لیا۔ ایک شخص کو عذاب کے فرشتوں نے گھیر لیا لہذا اسے اس کی نماز نے بچا لیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ پیاس کی شدت سے زبان نکالے ہوئے تھا، ایک ہوش پر پانی بھی نہ جاتا تھا مگر لوٹا دیا جاتا تھا کہ اتنے میں اس کے روزے آ گئے اور اس نیکی نے اس کو سیراب کر دیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ جہاں انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام حلقے بنائے ہوئے تشریف فرماتے مگر ان کے پاس وہ جانا چاہتا تھا، وہ شخص ان کے پاس جانا چاہتا تھا لیکن دھتکار دیا جاتا تھا کہ اتنے میں اس کا غسل جنابت آیا اور اس نیکی نے اس کو میرے پاس بٹھا دیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے آگے اور پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، وہ اس اندھیرے میں حیران و پریشان تھا، اس کے حج و عمرہ آ گئے اور ان نیکیوں نے اس کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں پہنچا دیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مسلمانوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہے لیکن کوئی بھی اس کو منہ نہیں لگاتا، تو صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے کی نیکی نے مومنین سے کہا کہ تم اس سے بات کرو، تو مسلمانوں نے اس سے بات کرنا شروع کر دی۔ ایک شخص کے جسم اور چہرے کی طرف آگ بڑھ رہی ہے، وہ اپنے ہاتھ سے بچا رہا ہے تو اس کا صدقہ آ گیا اور اس کے آگے ڈھال بن گیا اور اس کے سر پر سایہ فگن ہو گیا۔ ایک شخص کو زبانیہ یعنی عذاب کے مخصوص فرشتوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا لیکن اس کا امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے منع کرنے کی نیکی آئی اور اس نے اسے بچا لیا اور رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دیا۔ ایک شخص کو دیکھا جو گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے لیکن اس کے اور اللہ تعالی کے درمیان حجاب یعنی پردہ ہے، مگر اس کا حسن اخلاق آیا، اس نیکی نے اس کو بچا لیا اور اللہ تعالی سے ملا دیا۔ ایک شخص کو اس کا اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں دیا جانے لگا تو اس کا خوف خدا عز و جل آ گیا اور اس عظیم نیکی کی برکت سے اس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ ایک شخص کی نیکیوں کا وزن ہلکا رہا مگر اس کی سخاوت آ گئی اور نیکیوں کا وزن بڑھ گیا۔ ایک شخص جہنم کے کنارے پر کھڑا تھا مگر اس کا خوف خدا عز و جل آ گیا اور وہ بچ گیا۔ ایک شخص جہنم میں گر گیا لیکن اس کے خوف خدا عز و جل میں بہائے ہوئے آنسو آ گئے اور ان آنسوؤں کی برکت سے وہ بچ گیا۔ ایک شخص پل صراط پر کھڑا تھا اور ٹہنی کی طرح لرز رہا تھا، لیکن اس کا اللہ عز و جل کے ساتھ حسن ظن، یعنی اللہ عز و جل سے اچھا گمان کہ وہ رحمت ہی کرے گا، آیا اور اس نیکی نے اسے بچا دیا اور وہ پل صراط سے گزر گیا۔ ایک شخص پل صراط پر جو ہے وہ گھسٹ گھسٹ کر چل رہا تھا، اس کا مجھ پر درود پاک پڑھنا آ گیا اور اس نیکی نے اس کو کھڑا کر کے پل صراط پار کروا دیا۔ میری امت کا ایک شخص جنت کے دروازے کے پاس پہنچا، وہ سب دروازے اس پر بند تھے، اس کا لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا آیا اور اس کے لیے جنتی دروازے کھل گئے اور وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ مولا روم نے حق فرمایا، رحمت حق بہانہ میں جویت، رحمت حق بہانہ میں جویت۔ اللہ عزوجل کی رحمت بہا یعنی قیمت طلب نہیں کرتی، بلکہ اللہ عزوجل کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے۔ ہمیں اللہ عزوجل کی رحمت کی امید بھی رکھنی چاہیے اور اس کی خفیہ تدبیر اور غضب سے بھی ڈرنا چاہیے۔ شرح الصدور میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی نقل فرماتے ہیں، کچھ لوگوں کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا، یہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا، یہ لوگوں کے درمیان چغل خوری کرنے والے ہیں، کچھ لوگوں کو زبانوں سے لٹکا دیا گیا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں پر بلا وجہ الزام گناہ لگانے والے ہیں، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، آپ نے سماعت فرمایا، اطاعت والدین، وضو، نماز، روزہ، ذکر اللہ، حج و عمرہ، صلہ رحمی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، صدقہ، حسن اخلاق، سخاوت، خوف خدا عز و جل میں رونا، نیز اللہ عز و جل کے ساتھ حسن ظن وغیرہ وغیرہ نیکیوں کے سبب اللہ عز و جل نے معذبین یعنی جو لوگ عذاب میں مبتلا تھے ان پر کرم فرما دیا اور انہیں عتاب و عذاب سے رہائی مل گئی۔ بہرحال یہ اس کے فضل و کرم کے معاملات ہیں، وہ مالک و مختار جل جلالہ ہے، جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب کرے، یہ سب اس کا عدل ہی عدل ہے۔ جہاں وہ کسی ایک نیکی سے خوش ہو کر اپنی رحمت سے بخش دیتا ہے، وہیں کسی ایک گناہ پر جب وہ ناراض ہو جاتا ہے تو اس کا قہر و غضب جوش پر آ جاتا ہے، پھر اس کی گرفت نہایت ہی سخت ہوتی ہے۔ جیسا کہ گزشتہ حدیث مبارکہ کے آخر میں چور خوروں اور دوسروں پر گناہ کی تہمت باندھنے والوں کا انجام بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرما کر ہمیں بتا کر متنبہ یعنی خبردار کیا۔ لہذا عقل مند وہی ہے کہ بظاہر کوئی چھوٹی سی چھوٹی بھی نیکی ہو اسے ترک نہ کرے، کہ ہو سکتا ہے یہی نیکی نجات کا ذریعہ بن جائے، اور بظاہر گناہ کتنا ہی معمولی نظر آتا ہو ہرگز ہرگز نہ کرے، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ حضرت سیدنا عمر بن شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص انتقال کر گیا جس کو لوگ متقی اور پرہیزگار سمجھتے تھے، نیک سمجھتے تھے، جب اسے دفن کر دیا گیا تو اس کی قبر میں عذاب کے فرشتے آ پہنچے اور کہنے لگے، ہم تجھ کو اللہ کے عذاب کے 100 کوڑے ماریں گے۔ اس نے خوف زدہ ہو کر کہا کہ مجھے کیوں مارو گے، میں تو پرہیزگار آدمی تھا، دنیا کے اندر عبادتیں کیا کرتا تھا، نیکیاں کیا کرتا تھا، دوسروں کو نیکی کی دعوت دیا کرتا تھا۔ تو انہوں نے کہا، اچھا چلو 50 ہی مارتے ہیں، مگر وہ برابر بحث کرتا رہا حتیٰ کہ فرشتے ایک پر آ گئے، انہوں نے ایک کوڑا مار ہی دیا جس سے تمام قبر میں آگ بھڑک اٹھی، وہ شخص جل کر خاکستر یعنی راکھ ہو گیا۔ پھر اس کو زندہ کیا گیا، اس نے درد سے تل ملاتے ہوئے اور روتے ہوئے فریاد کی، آخر مجھے یہ کوڑا کیوں مارا گیا؟ تو انہوں نے جواب دیا، ایک روز تو نے بے وضو نماز پڑھ لی تھی اور ایک روز ایک مظلوم تیرے پاس فریاد لے کر آیا تھا مگر تو نے فریاد رسی نہ کی. کر لے توبہ, رب کی رحمت ہے بڑی, قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, دیکھا آپ نے اللہ عزوجل ناراض ہوا تو اس نے نیک اور پرہیزگار شخص کی بھی گرفت فرمائی اور وہ عذاب قبر میں گر گیا. اللہ عزوجل ہمارے حال زار پر رحم فرمائے اور ہماری بے حساب مقصد فرما دے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین سنیے, حضرت سیدنا حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, ایک کیال یعنی غلہ ماپنے والے نے اس کام کو چھوڑ دیا اور عبادت الہی عزوجل میں مشغول ہوا. جب وہ مر گیا تو اس کے بعد احباب نے اس کو خواب میں دیکھا تو پوچھا, ما فعل اللہ بکا, یعنی اللہ عزوجل نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا, میرا وہ پیمانہ جس میں میں غلہ ماپا کرتا تھا اس میں میری بے احتیاطی کی وجہ سے کچھ مٹی سی بیٹھ گئی تھی جس کو میں نے لاپرواہی کے سبب صاف نہ کیا تھا. ہر مرتبہ ماپنے کے وقت بقدر اس مٹی کے کم ہو جاتا تھا. میں اس قصور کے سبب اعتاب میں گرفتار ہوں. کر لے توبہ, رب کی رحمت ہے بڑی. کر لے توبہ, رب کی رحمت ہے بڑی, قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اسی طرح ایک اور شخص بھی اپنے ترازو کو مٹی وغیرہ سے صاف نہیں کرتا تھا اور اسی طرح چیزیں تول دیتا تھا. جب وہ مر گیا تو اس کو بھی قبر میں عذاب شروع ہو گیا, یہاں تک کہ لوگوں نے اس کی قبر سے چیخنے چلانے کی آواز سنی. بعض صالحین یعنی نیک لوگوں کو قبر سے چلانے کی آواز سن کر رحم آ گیا اور انہوں نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی, تو اس کی برکت سے اللہ تعالی نے اس کے عذاب کو دفع کیا. مذکورہ لرزہ خیز حکایات وہ لوگ ضرور درس عبرت حاصل کریں جو ڈنڈی مارتے اور کم ماپ تول کرتے ہیں. مسلمانوں, ڈنڈی مار کر کم ماپ تول کر بعض اوقات بظاہر مال میں کچھ زیادتی نظر آ بھی جاتی ہے, مگر ایسی آمدنی کس کام کی؟ بسا اوقات دنیا میں بھی اس قسم کا مال وبال بن جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹروں کی فیسوں اور بیماروں کی دواؤں اور جیب قطروں, چوروں یا رشوت خوروں کے ہاتھوں میں یہ مال چلا جائے اور پھر معاذ اللہ عز و جل آخرت کا عذاب شدید بھی بھگتنا پڑے. کر لے توبہ, رب کی رحمت ہے بڑی, قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. توبو الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت علامہ سیدنا اسماعیل حقی حنفی رحمتہ اللہ تعالی نقل کرتے ہیں, جو شخص ناپ تول میں خیانت کرتا ہے قیامت کے روز اسے دوزخ کی گہرائیوں میں ڈالا جائے گا اور آگ کے دو پہاڑوں کے درمیان بٹھا کر حکم دیا جائے گا کہ ان پہاڑوں کو تولو ناپو, جب تولنے لگے گا تو آگ اسے جلا ڈالے گی. وہ خوب غور فرمائیے, مختصر سے زندگی میں چند فانی سکے حاصل کرنے کے لیے اگر ڈنڈی مار لی تو کس قدر شدید عذاب کی وعید ہے. آج معمولی گرمی برداشت نہیں ہوتی تو جہنم میں آگ کے پہاڑوں کی تبش کس طرح برداشت ہوگی. خدا را اپنے حال پر رحم کرتے ہوئے مال کی ہوا سے دور رہیے, ورنہ مال غیر حلال دونوں جہاں میں وبال ہی وبال ہے. حضرت سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, بنی اسرائیل کے ایک نوجوان نے ہر قسم کے گناہوں سے توبہ کی, پھر 70 سال تک مسلسل عبادت کرتا رہا, دن کو روزہ رکھتا اور رات کو جاگتا. اس کے تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ نہ کسی سایہ کے نیچے آرام کرتا اور نہ ہی کوئی عمدہ غذا کھاتا. جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعض دوستوں نے اسے خواب میں دے کر پوچھا, ما فعل اللہ بکا, یعنی اللہ عزوجل نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے بتایا, اللہ عزوجل نے میرا حساب لیا, میرے سب گناہوں کو بخش دیا, مگر آ ایک تنکا جسے میں نے اس کے مالک کی مرضی کے بغیر لے لیا تھا اس سے دانتوں میں خلال کیا تھا، وہ تنکا اس کے مالک سے معاف کروانا رہ گیا تھا، افسوس صد افسوس، اسی سبب سے ابھی تک مجھے جنت سے روکا ہوا ہے، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، لڑ جاؤ، تھر راہ اٹھو کہ جب غزب جبار اور کارے کہار عز و جل جوش پر آتا ہے تو ایسے گناہ پر بھی گرفت ہو جاتی ہے جسے دنیا والوں کے نزدیک بہت ہی معمولی تصور کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ابھی حکایت میں گزرا کہ ایک عابد و زاہد اور نیک بندہ صرف اور صرف اس وجہ سے جنت سے روک دیا گیا کہ اس نے ایک حقیر تنکا اس کے مالک کی اجازت کے بغیر لے کر اس سے دانتوں میں خلال کر لیا اور پھر بے معاف کروائے انتقال کر گیا تو پھنس گیا۔ ذرا سوچئے، غور کیجئے، ایک تنکا تو کیا شے ہے، آج کل تو لوگ نہ جانے کیسی کیسی قیمتی امانتیں ہڑپ کر جاتے ہیں اور ٹکار تک نہیں لیتے۔ مسلمانوں، ڈر جاؤ، حقوق العباد کا معاملہ نہایت ہی سخت ہے۔ اگر ہم نے کسی بندے کا حق دبا لیا یا اس کو گالی دے دی، آنکھیں دکھا کر ڈرایا، دھمکایا، غصہ اور ڈانٹ ڈپٹ کی، تو جس سے اس کا دل دکھا، الغرض کسی طرح بھی اجازت شرعی اس کی دل آزاری کی، یا قرضہ دبا لیا بلکہ بغیر صحیح مجبوری کے قرضہ کی ادائیگی میں تاخیر ہی کی، یہ سب بندوں کی حق تلفیاں ہیں۔ یاد رکھیے، اگر آپ نے کسی سے قرض لیا اور ادائیگی کے لیے رقم پاس نہیں ہے مگر گھر کے اسباب فرنیچر وغیرہ بیچ کر قرض ادا کیا جا سکتا ہے تو یہ بھی کرنا پڑے گا۔ قرض ادا کرنے کی ممکن صورت ہونے کے باوجود قرض دار سے مہلت لیے بغیر آپ قرض کی ادائیگی میں جب تک تاخیر کرتے رہیں گے گناہگار ہوتے رہیں گے۔ اب خواہ آپ جاگ رہے ہوں، آپ سو رہے ہوں، ایک ایک لمحہ کا گناہ لکھا جاتا رہے گا، گویا ادائیگی قرض تک مسلسل آپ کے گناہوں کا میٹر چلتا رہے گا۔ الامان والحفیظ، جب قرض کی ادائیگی میں تاخیر کا یہ وبال ہے تو جو کوئی پورا قرض ہی دبا لے اس کا کیا حال ہوگا، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان سے قرضے کی ادائیگی میں سستی اور جھوٹے حیل یعنی جھوٹے بہانے حجت کرنے والے جھوٹے بہانے کرنے والے شخص کے بارے میں سوال ہوا تو آپ رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، زید فاسق و فاجر، مرتکب کبائر، ظالم، کذاب، مستحق عذاب ہے، اس سے زیادہ اور کیا القاب اپنے لیے چاہتا ہے، اگر اسی حالت میں مر گیا اور دین یعنی قرض لوگوں کا اس پر باقی رہا، اس کی نیکیاں ان قرض خواہوں کے مطالبے میں دی جائیں گی، کیوں کر دی جائیں گی، یعنی کس طرح دی جائیں گی، یہ بھی سن لیجئے۔ تقریباً 3 پیسہ دین قرض کے عوض یعنی بدلے 700 نمازیں باجماعت دینی پڑیں گی۔ جب اس قرض دبا لینے کے پاس نیکیاں نہ رہیں گی، ان قرض خواہوں کے گناہ اس مقروض کے سر پر رکھے جائیں گے اور آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ مت دبا قرضہ کسی کا نا بکار، روئے گا دوزخ میں ورنہ زار زار۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، دنیا میں کسی پر ذرہ برابر ظلم کرنے والا بھی جب تک مظلوم کو راضی نہیں کر لے گا اس وقت تک اس کی خلاصی یعنی چھٹکارا ناممکن ہے۔ ہاں اللہ عز و جل اگر چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے قیامت کے روز ظالم و مظلوم میں صلح کروا دے گا، بصورت دیگر اس مظلوم کو ظالم کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ اگر اس سے بھی مظلوم یا مظلومین کی حقوق ادا نہ ہوئے تو مظلومین کے گناہ ظالم کے سر پر ڈال دیے جائیں گے، اور اس طرح وہ ظالم اگرچہ دنیا میں نیک و پرہیزگار رہ کر بڑی بڑی نیکیاں لے کر قیامت میں آئے گا مگر بندوں کے حقوق ضائع کرنے کے سبب بالکل مفلس و کلاش ہو جائے گا، اور اسی وجہ سے وہ جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ والعیاذ باللہ، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے استفسار فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا مفلس ترین شخص وہ ہوگا جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکات تو لے کر آئے گا مگر ساتھ ہی کسی کو گالی بھی دی ہوگی، کسی کی تہمت لگائی ہوگی، اس کا مال ناحق کھایا ہوگا، اس کا خون بہایا ہوگا، اس کو مارا ہوگا، بس ان سب گناہوں کے بدلے اس کی نیکیاں لے لی جائیں گی، بس اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں اور مزید حقدار باقی ہوں تو ان یعنی مظلوموں کے گناہ لے کر بدلے میں اس یعنی ظالم پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اس ظالم شخص کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یاد رکھیے، یہاں ظالم سے مراد صرف قاتل، ڈاکو یا مار دھاڑ کرنے والا ہی نہیں، بلکہ جس نے بظاہر کسی کی تھوڑی سی بھی حق تلفی کی، مثلا ایک آدھ روپیہ ہی دبا لیا، بلا اجازت شرعی ڈانٹ ڈبٹ کی، یا غصے میں گھورا، مذاق اڑایا وغیرہ، تب بھی یہ ظالم ہے اور وہ مظلوم۔ اب یہ جدا بات ہے کہ اس مظلوم نے بھی اس ظالم کی بعض حق تلفیاں کی ہوں، اس صورت حال میں دونوں ایک دوسرے کے حق میں مخصوص معاملات میں ظالم بھی ہیں اور مظلوم بھی۔ اس طرح کئی لوگ ہوں گے جو بعضوں کے حق میں ظالم اور بعضوں کے حق میں مظلوم ہوں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ انیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا، کوئی دوزخی دوزخ میں اور کوئی جنتی جنت میں داخل نہ ہو جب تک وہ حقوق العباد کا بدلہ نہ ادا کرے، یعنی جس کسی کا حق جس کسی نے دبایا ہو اس کا فیصلہ ہونے تک دوزخ یا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم حقوق العباد کا خیال کرنے والے بن جائیں اور ہماری ذات سے کسی کے حق تلف نہ ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ جب ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز نیکیاں کرنے کا ذہن بنے گا، گناہوں سے بچنے کی ترغیب ہوگی۔ لہذا ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جانا چاہیے، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں باقاعدگی کے ساتھ شرکت کرنی چاہیے، بلکہ دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینی چاہیے۔ الحمدللہ عزوجل جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جاتا ہے، جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے سے پہلے لوگوں کی حق تلفیاں کرنے والا تھا، ماں باپ کو ستانے والا تھا، اپنے رشتہ داروں کے حقوق ضائع کرنے والا تھا، اپنے رشتہ داروں سے بلا وجہ شرعی ناراضگیاں کرنے والا تھا اور لوگوں پر ظلم کرنے والا تھا، جب وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوا تو اس کی زندگی کے اندر ایک مدنی انقلاب برپا ہو گیا۔ الحمدللہ عزوجل اس کی برکت سے وہ نمازی بن گیا، پرہیزگار بن گیا، لوگوں کے حقوق کا خیال کرنے والا بن گیا، اور یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکات ہی ہے کہ کل کا قاتل اور کل کے جو معاشرے کے ایسے گناہگار لوگ تھے، معاشرے کی یعنی بہت ساری برائیوں میں مبتلا تھے، الحمدللہ عزوجل وہ نیک اور پرہیزگار اور دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے والے بن گئے۔ اللہ تعالیٰ کی عالی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عزوجل ہم سب کو دعوت اسلامی کے سنت و بھرے مدنی ماحول سے وابستہ رکھے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے چند سنتیں اور آداب عرض کرتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سنتیں عام کریں، دین کا ہم کام کریں، نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا نبی اللہ کے نو حروف کی نسبت سے ناخن کاٹنے کے نو مدنی پھول۔ نمبر ایک، جمعہ کے دن ناخن کاٹنا مستحب ہے، ہاں اگر زیادہ بڑھ گئے ہوں تو جمعہ کا انتظار نہ کیجیے۔ صدر شریعہ بدر الطریقہ حضرت مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی نقل فرماتے ہیں، منقول ہے، جو جمعہ کے روز ناخن ترشوائے کاٹے اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے جمعے تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا، اور تین دن زائد یعنی دس دن تک۔ اور ایک رواج میں یہ بھی ہے کہ کہ جو جمعہ کے دن ناخن ترشوائے کاٹے رحمت آئے گی گناہ جائیں گے. نمبر دو, ہاتھوں کے ناخن کاٹنے کے منقول طریقے کا خلاصہ پیش خدمت ہے. پہلے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کر کے ترتیب وار چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی سمیت شہادت کی انگلی سے شروع کرنا ہے اور ترتیب وار چھنگلیاں انگلی سمیت ناخن کاٹے جائیں اور انگوٹھا چھوڑ دیا جائے, اور پھر الٹے ہاتھ کی چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی سے شروع کیا جائے اور ترتیب وار انگوٹھے سمیت ناخن کاٹ لیا جائے, اور پھر آخر میں سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن کاٹا جائے. دوبارہ سماعت فرما لیجئے. ہاتھوں کے ناخن کاٹنے کے منقول طریقے کا خلاصہ کچھ یوں ہے, پہلے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کر کے ترتیب وار چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی سمیت ناخن کاٹے جائیں اور انگوٹھا چھوڑ دیا جائے, پھر الٹے ہاتھ کی چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے ترتیب وار ناخن کاٹیں اور آخر میں سیدھے ہاتھ کا اور انگوٹھا کاٹیں اور آخر میں سیدھے ہاتھ کا انگوٹھے کا ناخن کاٹیں اور پھر سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا کاٹیں سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن کاٹیں. نمبر تین, پاؤں کے ناخن کاٹنے کی ترتیب منقول نہیں, بہتر یہ ہے کہ سیدھے پاؤں کی چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے ترتیب وار انگوٹھے سمیت ناخن کاٹ لیجئے, پھر الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے چھنگلیاں سمیت ناخن کاٹ لیجئے. نمبر چار, جنابت کی حالت میں یعنی غسل فرض ہونے کی صورت میں ناخن کاٹنا مکروہ ہے. نمبر پانچ, دانت سے ناخن کاٹنا مکروہ ہے, اس سے برس یعنی کوہڑ کے مرض کا اندیشہ ہے. نمبر چھ, ناخن کاٹنے کے بعد ان کو دفن کر دیجئے اور اگر ان کو پھینک دیں گے تو بھی حرج نہیں. نمبر سات, ناخن کا تراشا یعنی کٹے ہوئے ناخن بیت الخلاء یعنی غسل خانے میں ڈال دینا مکروہ ہے, اس سے بیماری پیدا ہوتی ہے. بدھ کے دن ناخن نہیں کاٹنے چاہیے کہ برس یعنی کوہڑ ہو جانے کا اندیشہ ہے. البتہ 39 دن سے نہیں کاٹے تھے, آج بدھ کو 40واں دن ہے, اگر آج نہیں کاٹتا تو 40 دن سے زائد ہو جائیں گے, تو اس پر واجب ہوگا کہ آج ہی کے دن کاٹے, اس لیے کہ 40 دن سے زائد ناخن ناجائز زائد ناخن رکھنا ناجائز و مکروہ تحریمی ہے. تفصیلی معلومات کے لیے فتاوی رضویہ مخرجہ جلد 22 صفحہ 574 685 ملاحظہ فرما دیجیے. نمبر 9, لمبے ناخن شیطان کی نشست گاہ ہیں یعنی ان پر شیطان بیٹھتا ہے. طرح طرح کی سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ دو کتب بہار شریعت حصہ 16 312 صفحات نیز 120 صفحات کی کتاب سنتیں اور آداب حدیقتاً حاصل کیجیے اور پڑھیے. سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنت وراء سفر بھی ہے. سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو, لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو, ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو, پاؤں گے رحمتیں برکتیں قافلے میں چلو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.